चाचा जी जो चित्रण में रूप गुण का होल्ड करने वाला है अध्ययनशील में, तो उसको मतलब कितना समय तक होल्ड करना, पूरा जब तक अध्ययन वो होल्ड ही हो गया ना, वो तो अब वो पूरा एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, कैसे क्योंकि यदि पर वो एग्जीक्यूशन में आ गया, क्योंकि वो मध्यस्थ गुण के लिए अपन काम करने लगेंगे ना, जब आप मध्यस्थ गुण में काम करेंगे तो वो होल्ड पा जाएगा, आगे चल के वो क्या होगा, यूटिलाइज हो जाएगा वो। जैसे अभी ये मैंने बिल्डिंग बना दिया, ये वाला डिजाइन किया है ना थोड़ी देर के लिए, तो ये सम विषम गुण ही है एक प्रकार का, ये हमारे पुराने चित्र नहीं है, लेकिन इसको अपन अब सदुपयोग कर ले रहे हैं, तो वो कोई छूट गया अधूरे रह गया ऐसा नहीं है, मतलब वो अपग्रेड हो जाते हैं, वो किसी बड़े बड़े लक्ष्य में मतलब मध्यस्थ गुण में वो विलय हो गया है। ये बात समझ में आई? तो उसका सदुपयोग हो गया, वो उसको रोकना है या गला दबरा ऐसा नहीं है, वो होल्ड पे चले जाते हैं, उसके बाद मध्यस्थ गुण पे हम काम करते हैं तो वापस वो कहीं ना कहीं उनका सदुपयोग हो जाता है। जैसे जितने काम हम करा पाते हैं वो पहले से किए हुए रखे हैं, चित्रण है उनके, है ना, तो अब लेकिन उसको बहुत प्रॉपरली यूज हो जाते हैं, जहाँ जितना चाहिए उतना, तो कितने इफेक्टिवली अपन काम कर पाते हैं वो आपको दिखेगा। भैया, तो होल्ड कैसे होगा? मतलब होल्ड करना जो बोल रहे हैं ये एकदम मतलब व्यवहारिक कुछ एग्जांपल देके खुद बताएंगे प्रैक्टिकल इसको? उदाहरण तो ये, जैसे आपके मन में बैठा है कि मेरे बच्चे को तो मेरे को म्यूजिशियन बनाना था, अब ये भ्रमित चित्रण है, इसको आपको होल्ड पे ले जाना पड़ेगा, अगर अध्ययन करना है तो आपको उसके सामने एक प्रश्न लगाना पड़ता है, इससे क्या होगा, होल्ड पे जाने का मतलब, जैसे आप प्रश्न लगा देते हो ना तो वो होल्ड पे चला जाता है, क्योंकि उसमें उत्तर है नहीं। तो तमाम हमने जैसे आज भी जो आपको झंझट हो रही है या जो दिक्कतें आ रही है निर्णय लेने में ऐसे जीने के लिए, उसमें क्या चीज़ है, पुराने जो चित्रण हैं वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू है ना मेक इट मेक देम कॉम्पेटिबल विद दिस डिज़ाइन, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू फिट इन एनी वेयर, है ना। लेकिन अब हम कोशिश करते रहते हैं तो वो दिक्कत होता है, तो उसको हम अभ्यास अगर हम करें तो अपने पुराने चित्रण को होल्ड पे रख दिए, छोड़ो अभी कुछ भी नहीं कह रहे, उसको होल्ड पे कर दिए, मध्यस्थ गुण क्या चीज़ है इसके लिए हम काम शुरू कर देते हैं, अपने आप ही इन चित्रणों का कोई समय आने पर वो उपयोग हो जाते हैं। जैसे आज बच्चे यहाँ, एक समय यदि आप मेरे घर जाएंगे तो मेरा जो बेडरूम है इंदौर में वो म्यूजिक रूम ही है, वो मतलब ऐसा एकॉस्टिक किया हुआ जैसे ये किया हुआ है, ठीक। तो हम लोग को म्यूजिक का इतना क्रेज हो, इतना हम सोचते थे जिंदगी की सफलता वही है, और अभी बाद में वो होल्ड पे चले गए, होल्ड पे जाने के बाद अभी क्या हो रहा है कि अभी बच्चों के लिए हम म्यूजिक बना ही रहे हैं, सब डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये जितना सामान लगा ना, ये यंत्र, ये सारे यंत्र मेरे उस जमाने के हैं, घर में रखे थे मेरे, और भी पड़े हैं अभी तो, वो पीछे के दो स्पीकर ने ये ने वो ने, इतना झमका धमका सब अपने घर में लगा कर रखा था, डिजिटल स्टूडियो रिकॉर्डिंग ये वो सब करते थे कि भाई क्या जिंदगी की सफलता, अच्छा खाना है, अच्छे से रहना है, बढ़िया से अच्छी बातें करनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, कभी बना लिया कुछ बजा दिया, ये कर दिया रिकॉर्ड कर लिया, गाने बना लो कुछ कर लो, अभी वो तमाम और भी 50 चित्र हैं वो सब भी होल्ड पे हो गए, अब जरूरत ही नहीं उनकी, अपन किसी से काम करना पड़े, उसमें से जो कुछ भी अभी उपयोग होने लायक होंगे वो अभी यहाँ पर उपयोग हो जाते हैं, और उनका बेसिकली सदुपयोग होता है, हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं अब, बल्कि उसको सदुपयोग कर लेते हैं, काम कहीं और बड़े में कर लेते हैं, तो बड़े में छोटा समा जाता है। तो ये भी नहीं है कि आपका गला घुटने वाला है, लेकिन जब आप अध्ययन कर रहे हैं तब तो आपको उसको होल्ड पर रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर अध्ययन ही नहीं हो पाएगा आपका, उतना काम तो करना ही पड़ता है। तो सारा चित्रण क्या है, रूप गुण का मतलब आहार निद्रा चार विषय पांच संवेदना सुविधा संग्रह का ही नाम पद का ही संग्रह कुल मिला के चित्रण है वो। यदि उसको हम होल्ड पे नहीं रखेंगे तो हमको हमको क्या कार्यक्रम समझ में आएगा, निकलेगा नहीं कोई कार्यक्रम। भैया एक प्रश्न है, एक मिनट इसको पूरा कर लेते हैं। तो इस विधि से जैसे हमारे को अध्ययन की बात बनती है तो वो अपने आप ही होल्ड पे जाना, समीक्षा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, क्या कहते हैं परिचय शिविर में, क्या कर रहे हैं हम एक प्रकार की समीक्षा कर रहे हैं। तब क्या निकला, आप अध्ययन भी कर रहे हैं और आप अपने पुराने चित्रणों को पूरा भी कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मध्यस्थ गुण पे काम ही नहीं हो रहा, नया नया कुछ आएगा ही क्या अपने पास। हम तो अभी क्या हो रहा है, एक एक आदमी अपने बचपन में के ज़माने में, कब 1955 में 56 में बचपन में जो कुछ भी सोच लिए थे उसको पूरा ही कर रहे हैं अभी तक, फिर हम बोले हम अध्ययन भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, है ना। अध्ययन काल का मतलब ये, जिसमें अभी जो कुछ पुराने हमारे चित्रण हैं वो थोड़ी देर के लिए होल्ड पे है ना। क्यों कैसे होल्ड पे हो गया, उसके सामने प्रश्न लग गया, किससे क्या निकलता है, सार्थकता क्या है उसकी, है ना, नहीं तो उन चित्रणों में इतने चित्रण हैं कि आप उनको कभी पूरा करते करते आपकी शरीर यात्रा कम पड़ जाएगी, तो आगे अध्ययन तो हो ही नहीं सकता। तब क्या हो गया, मिनिमम जो चल रहा है वो चलते रहे, हमारा उन उसमें कोई एडिशन वेडिशन नहीं है, कोई सब्सट्रैक्शन भी नहीं है, जो चल रहा है वो काम चलता रहे। हमारे अब नए कोई चित्रण को हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब समझ रहे हैं कि ये मध्यस्थ गुण में जीने का क्या स्वरूप बनता है। ऐसे स्वरूप बनने के आधार पर जो भी एक प्रकार से नए चित्रण निकलेंगे उसको हम करेंगे। पुराने चित्रणों को ही हम झेल रहे हैं या नहीं झेल रहे? जैसे चाइना की वॉल बनी, एक राजा ने चित्रण कर लिया, उसको 5-6 जनरेशन झेली, तो आदमी एक एक क्षण में जो चित्रण कर लेता है उसको पूरा करने के लिए जिंदगी लगाता रहता है, और एक नहीं कई पीढ़ियां लगाती है ना। अब परेशान है भैया अपन। ठीक वैसे ही सदुपयोग उसका हो सकता है यदि वो मध्यस्थ गुण का चित्रण हो जाए। मध्यस्थ गुण के आधार पर चिंतन पूर्वक चित्रण होगा ना, खाली चित्रण तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसमें तो कोई आकार वाकार है नहीं। तो आकार प्रकार वाला जितना है वो चित्रण में आता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि रूप और गुण। जो आकार विहीन है वो तो इधर दूसरे भाग में आता है। तो मध्यस्थ गुण को समझा जाता है, वो चित्र में नहीं आता है, उसको हम समझ सकते हैं। तो ये समझने का काम कहाँ हो रहा है? ये चित्त में ही हो रहा है ना। कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो तो वहीं रहा है, साक्षात्कार जहाँ होता है चिंतन क्षेत्र में, है ना, उस जगह पे समझना हो रहा है। लेकिन अभी वो क्रम से हो रहा है, तो उसको ये नहीं कह रहे कि साक्षात्कार पूरा हो गया, तो कुछ कुछ टुकड़े में हो रहा है, तो चित्त में ही समझ में आ रहा है। और वो आगे जब पूरा हो जाएगा तो साक्षात्कार पूरा होने से बोध, बोध से अनुभव, अनुभव का प्रमाण, प्रमाण से परंपरा, इस विधि से होने वाली बात। ये बात ठीक लग रही है? हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे भाई। वो म्यूजिक के बारे में। हाँ जी। तो जैसे कि आप तो जानते ही होंगे, आप म्यूजिशियन हो, खूब एक्सेलेंट, ज़्यादा एक्सेलेंट म्यूजिशियन होने के लिए जितना श्रम करने की ज़रूरत है और जितना टाइम हम देते हैं, तो वैसा नहीं दे पाएंगे, तो बाद में ये जितने सारा लेजेंड जिसे हम बोलते हैं वैसे तो नहीं आएंगे, उससे अच्छे आएंगे। हम जिस प्रकार से म्यूजिक में ट्रेन कर रहे हैं, इसमें उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो संघर्षपूर्वक म्यूजिक सीख रहे हैं। क्या संघर्ष है? जब म्यूजिक सीखते तो मन लगता नहीं रोटी का क्या होगा, और इधर मन लग जाता तो बिजनेस का क्या होगा, इससे कुछ पैसा निकलेगा निकलेगा। तो सारा म्यूजिक जो है वो गीत संगीत है, वो उत्सव मनाने के लिए, जिंदगी की सफलता को प्रकट करने के लिए। अभी ऐसा नहीं है, जिंदगी का पेट भरने के लिए अभी वो काम करते हैं, तो उसमें वो एक्सीलेंस ही नहीं, वो दुख का संगीत है। अभी जो वर्तमान में संगीत गाय का संगीत, दुख का संगीत, या आशा का संगीत, या संवेदना का संगीत, तीन ही तरह का संगीत, आशा निराशा, ये दो तरह का हो गया। निराशा में आ गया तो कितना बढ़िया सुर लगता है हमारा, है ना। तो जैसे आप देखोगे तो तीन प्रकार का म्यूजिक अपन बना पा रहे हैं अभी तक। या तो भविष्य में हम होंगे कामयाब, ठीक, कोई हमदम ने रहा। अब ये इस तरह के जो दुख के संगीत है उसमें आप बहुत बढ़िया देखेंगे। तीसरा संवेदनात्मक गीत संगीत नृत्य सारा, इसमें समाधान कहीं है ही नहीं। तो समाधान का संगीत समाधान पूर्वक, टेक्निकलिटी जो है, जैसे हाँ। कि क्लासिकल म्यूजिक उसमें बहुत सारे क्या टेक्निकलिटी है, दुख को ठीक से कैसे गाना, उसका नाम टेक्निकल है क्लासिकल। जैसे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, क्लासिकल म्यूजिक में बता रहे है ना, वो जितना दुख को गाना वही क्लासिकल म्यूजिक है। जैसे गाना के साथ साथ जैसे तबला वगैरह रहता है उसमें, तो बहुत कुछ तो ठीक है ना है। जो सीखे हुए मैंने बताया ना, उसको सदुपयोग हो जाएगा। वो तबले वाले सर बैठे हैं, वो अपने साथ बजाएंगे समाधान का संगीत, और उसमें कोई टेंशन नहीं। कोई ताली बजाए तो ठीक, नहीं बजाए तो और बढ़िया। कोई हमारा को उसे रोजी रोटी का झंझट ही नहीं है। हर संगीतकार अपना खेत में काम करे, फैक्ट्री में काम करेगा, उत्पादन करेगा, शिक्षा में जिएगा, उसके बाद म्यूजिक बजाएगा तो ठाट बाट से बजाएगा एकदम। और जैसे ही उस म्यूजिक से पेट जुड़ जाएगा उस संगीतकार का, है ना, दुर्भाग्यशाली हो जाएगा। जैसे ही वो जो कला का जो मुद्दा है, जो उत्सव के लिए है, उत्सव तो सबसे सफलता है। आहार मिनिमम है ना, उसके बाद व्यवहार, उसके साथ शिक्षा, और उसके बाद परिणाम आ गया तो उत्सव। उत्सव की चीज को एकदम नीचे वाली चीज से जोड़ देना कितना दुर्भाग्यशाली है। सारे म्यूजिशियन का बिल्कुल बुरा हाल है ना। मैं तो कितने म्यूजिशियन को जानता हूँ, जब उस इतनी अच्छी कला का वो जब पेट से जुड़ जाता है तो बड़ा दुर्भाग्य होता है भैया, तनाव के अलावा कुछ नहीं है ना। और जब वो ज़िंदगी से जुड़ गए तब उसमें कोई पेट के लिए तो दूसरा कार्यक्रम है यार, कमा खाओ ना, उसके बाद म्यूजिक, कमा खाओ पहले। अभ्यास के लिए जो टाइम उतना तो दे नहीं पाएंगे कोई ना। देखो मानव परंपरा में जो भी मानव परंपरा होगी वो अपनी स्थिति को गाता है, काय को गाता है, स्थिति को गाता है, बजाता है, गाना लिखता है, डांस करता है, नृत्य करता है, सब करता है, ये अपनी स्थिति है उसकी। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है वो हमारी दुखद स्थिति है, तो दुखद स्थिति को हम गाते बजाते हैं, डांस करते हैं, वही सब कलाकारी करते हैं, वही सब उसमें वो सब होता है ना। और ऐसे रो रो के परेशान होते हैं तो आशा का संगीत गाते हैं, और ये सब नहीं हुआ तो संवेदना का गाते हैं। तो तीन प्रकार से अभी हम गाते हैं। इसमें जो मानव की जो कैपेसिटी है वो पूरी व्यक्ति नहीं होती है, जो मानव में जो उत्सव के बाद जो गीत संगीत होता है उसमें जो सुरताल होता है वो हम अभी समझे ही कहाँ हैं। और अभी भी देखोगे तो ये सारे गीत के संगीत जिसको आप क्लासिकल बोलते हो है ना, वो जो भी बोलते हो आप, वो सब कहीं ना कहीं मानव परंपरा में से आया हुआ म्यूजिक है। जब वो खुशहाली हुई, बारिश गिरने लगी तो एक तरीके से उसको लोग व्यक्त करने लगे, तो कहीं पर किसी तरीके से किए थे उसको दादरा बोल दिए, कहीं जाके उसको है ना कुछ हिप हॉप नाम हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, वो वहाँ से चले आ रहे हैं। और फिर जो अभी सीखते हैं वो लोग तो उसको खाली कट कॉपी करते हैं है ना, वो सीखते रहते हैं। तो ओरिजिनली जो म्यूज़िक है वो सोसाइटी के देन है, ये हमको समझना चाहिए। सोसाइटी का प्रोडक्ट है, सोसाइटी का मतलब ही होता है खुशहाली का प्रोडक्ट है। जब आपने खाना पीना पूरा हो गया उसके बाद का बात है, अभी क्या किया उसको जब हमने करियर बना दिया तब से दिक्कत ज़्यादा हो गया, तब से ये ज़्यादा हमको मेहनत करना पड़ रही है। एक आदमी बहुत मेहनत करके कुछ सीखता है और उसके अंदर खुशहाली नहीं होती है, उसको देख के कौन आदमी को खुशहाली होती है। एक आदमी की सुरताल ठीक नहीं भी होती है लेकिन खुशहाली होती है तो अपने आप ही जो ताल होती है, जो सुर होती है, वो आदमी को मज़ा आता है देख के। कोई एक आदमी डांस करता है तो आप देखो अगर भीतर से खुशहाली है तो वो तो एक अलग ही तरीके के, वो अपने आप में हर एक प्रेजेंटेशन अपने आप में यूनिक होता है। नहीं होता है तो फिर किसी कायदे से लाना पड़ता है उसको, किसी कायदे से लाना पड़ेगा ना, ये कायदे में चलाओ, ये कायदे में चलाओ, क्योंकि उसमें नहीं है वो। और जैसे आदमी में खुशहाली हो जाए उसके बाद देखो आए हाय है ना, वो फिर अपने आप में हर बोलना भी गीत है, नृत्य है, संगीत है, चारों तरफ से संगीत ही संगीत है। फिर हमको ये कायदे पकड़ पकड़ के सिखाना नहीं है। अभी हमारे में संगीत नहीं है ज़िंदगी में तो ये कायदों से संगीत लाना चाहते हैं हम। ये सबको ध्यान से सुन लेना, हमारी ज़िंदगी में संगीत नहीं है, खुशहाली नहीं है, है ना। तो हम ये करते रहते हैं, उससे खुशहाली आती नहीं है, थोड़ी देर के लिए एक वातावरण बनता है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। जो परफॉर्मेंस देते हैं वो खुद ही खुशी देते हैं। परफॉर्मेंस देने के पहले दबाओ, परफॉर्मेंस के दौरान दबाओ और परफॉर्मेंस के उपरान दबाओ। क्यों सर ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है, वो तो अच्छे से बताएंगे। बताओ बताओ, कुछ शेयरिंग करो। हेलो सर जी, इसमें भी वो आर्टिस्ट किस स्तर पर गया है उस पर डिपेंड करता है जी। अगर आप वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन देखेंगे जी तो वो एक अलग लेवल के परफॉर्मर हो चुके हैं अभी। लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं कि जिन्होंने अभी करियर किया इसमें, तो वो तो बिल्कुल सही बात है। करियर तो उन्होंने कर लिया लेकिन देखिए उसका एम ऑब्जेक्टिव सफल नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे हमारे सामने माइकल जैक्सन पूरे डिप्रेशन में मरे, यानी अभी पियानिस्ट हैं बहुत बढ़िया, अभी 8 साल के बाद डिप्रेशन से बाहर आए। ठीक, जगजीत सिंह इतने बड़े कलाकार, हमने तो खुद पर्सनली देखा, एक प्रोग्राम कराया उनका, इधर पीछे दारू सारू पी पा के एकदम तुन तान होके चलो अब आता उनके अंदर कोई उत्सव है ना। अरे नहीं दीदी, वो तो दारू पी पी के ऐसा भारी हो गया कला उनका। सच्ची बात बता रहे, एक बार हमने प्रोग्राम किया, हमारे मित्रों ने, हम सब ऑर्गेनाइजर थे उसमें, तो इतना नाटक किया उन्होंने कि पूछो मत। ऐसे पर्दे के पीछे दारू लाओ, टिकट लाओ, फिर झाँक के देखे कितने लोग बैठे हैं बाहर, तो गिन दे कितने, इतने की तो बात ही नहीं हुई थी, 25,000 रुपये और लाओ, है ना। पब्लिक बोल रही आ रहे हैं, जगदीश सिंह पधारने वाले, पीछे जगदीश सिंह अपना पेक बना रहे, है ना। अब मैं देख के दंग रह गया, मतलब एक तरफ आदमी उनको देवता मान रहे, क्या म्यूजिक है, क्या गला है, और पीछे हम देख रहे हैं कि यार दो चार लगा ही दो उसको, मतलब इस प्रकार का तनाव मतलब पैदा हो रहा है कि पेमेंट के लिए ये है ना वो है ना, सारा कचर पट्टी जितना हो सकता है सारा बिल। अच्छा वो भी लोगों से सीखे होंगे, होटल का बिल पेमेंट करके पहले लाओ, प्रोग्राम हो जाने के बाद कोई पूछता नहीं होगा उनको, है ना, ये सब सीखा होगा नहीं, तो उनके कमरे का पेमेंट आप करा करो के, सारे गाड़ी का टैक्सी का बिल भी लाओ एडवांस पेमेंट करा के, उसके बाद फिर वो यहाँ आएंगे। फिर उन्होंने बोला था आपने बात तो 2000 आदमी की हुई थी, ये 2500 कैसे बैठे हैं, तो इसके और लाओ, ठीक। उसके बाद बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है, एकदम गीत संगीत वहाँ तो बहुत बढ़िया होता है भाई, लेकिन साथ में जियो तो पता चलता है क्या होता है। तो गीत संगीत जो है वो मानव की जो भी स्थिति है उसकी आशा या संवेदना इसको व्यक्त करता है। अभी तक ऐसा हुआ है, अभी इसका उल्टा होना है जिसपे ये सारे म्यूजिशियन लोग काम करेंगे, मैं थोड़ी करूँगा, है ना। क्या काम करना है अभी, समाधान का संगीत होना है, समाधान का एक खाली भाषा लिखना नहीं, समाधान का गीत लिख दोगे ठीक है, उसका संगीत भी अलग होगा। जब हम समाधान पूर्वक जिएंगे तो अपने आप उदय होगा वो, क्योंकि जिस प्रकार से सारे संगीत सारे कायदे उदय हुए हैं, आदमी अपनी स्थिति परिस्थिति को व्यक्त किया है, कोई किसी ने बैठ के तय नहीं किया उसको, हजारों साल में ये म्यूजिक में दादरा ठुमका जो भी हम कहते हैं वो सब सोसाइटी में वो डेवलप हुआ है। तो अभी मानव जाति की स्थिति इसी प्रकार से रही है, दुखद स्थिति रही है, तो उसमें आशा और संवेदना का म्यूजिक है। अभी ये समाधान का म्यूजिक, ये व्यवस्था का म्यूजिक और न्याय का म्यूजिक अभी बचा हुआ है, ठीक है बात। तो इसको हम अभी हम कर सकते हैं क्या, नहीं, हम समाधान पूर्वक जीने का एक वातावरण बनाते हैं, आप देखिए धीरे धीरे धीरे उसमें सारे सुर उर बदल जाएंगे, नए कॉम्बिनेशन खड़े करेंगे, है ना। ये सोसाइटी का प्रोडक्ट है, ये किसी एक आदमी का नहीं है। तो सोसाइटी जब एक प्रकार से जीने लग जाती है समाधान के साथ, व्यवस्था के साथ, न्याय को उसको मिलजुल के व्यक्त करेगी नहीं करेगी, फिर वो सुर एक अलग होंगे भाई। तो उसको हम अभी थोड़ी कर सकते हैं, अभी तो हम जो म्यूजिक है उसको पकड़ के कुछ करते रहेंगे, धीरे धीरे हमारी हमारे में एक समाधान को प्रमाणित करना, व्यवस्था को प्रमाणित करना, न्याय को प्रमाणित करने की स्थिति बनेगी, उससे आगे चल के होने वाला आगे होने वाला समय में ये सब काम है। लेकिन कोई सोसाइटी में गीत संगीत नृत्य नहीं हो ऐसा संभव नहीं है, ये रहेंगे ही, है ना। और ये पेट भरने से ऊपर की चीज़ है, तो पेट भरने से ऊपर की चीज़ को यदि पेट भरने में लगा दिया तो उस आदमी का बेड़ा गर्क, ठीक है ना ये बात। चलिए आगे बात करें, थोड़ा मध्यस्थ गुण की बात कर लें। भैया तीन प्रोफेशन को आपने पेट भरने की से ऊपर की चीज में रखा है, एक तो शिक्षा को, हाँ जी, जैसे मेरी नॉलेज में आ रहा है धीरे धीरे, एक चिकित्सा को जी सर, और अब म्यूजिक को, हाँ, और भी कोई है ऐसे जिनको आप समझते हो तो ये लिस्ट तो आगे बताएंगे, और ठीक जा रहे हो आप, ऐसे नोट करते जाना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहीं पर हम लोग परमाणु में विकास को भी समझ सकते हैं, बहुत सिंपल, डरिए क्या मत, जिन लोगों ने परमाणु नाम सुन रखा है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से हम समझ लेंगे और कैसे वो आगे, ये जो मध्यस्थ गुण है इसको हम करेंगे, तो बाकी बाद में 9 बजे ख़त्म कर लेंगे, आप समय बता देना मुझे। छोटा सा एक फार्मूला लेते हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु है ना, मध्यांश में एक अंश है उसके और यहाँ पर एक है, तो थोड़ा समझ लेने से काम चलेगा। अभी ये अंश इस अंश के पास में आने लगता है यहाँ पर, तो ये जो अंश क्या करता है, छोटा सा फार्मूला, इसको वापस धक्का देके थोड़ा दूर रखता है, थोड़ी अच्छी निश्चित दूरी, जब ये चलते चलते यहाँ आ जाता है तो ये एक जगह क्या पहुँचता है, दूर हो जाता है, और यदि इससे और दूर हो गया तो फिर इससे ये बाहर, इनकी दोस्ती जो है वो कट जाने वाली, ठीक है ये बात। तो मोटा मोटा बात अपन ये सभी समझ सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये कभी आकर्षित करता है और कभी ये विकर्षित करता है। ये कौन करता है, ये करता है भाई। पेन ये थोड़ा इसमें शाही डाल देंगे क्या, दूसरा पेन दे दीजिए अब तक। तो इसको क्या कर रहे हैं, ये जो मध्यांश में बैठा हुआ है इसको मध्यांश कह रहे हैं। मध्यांश में बैठा हुआ अंश क्या करता है, मध्यस्थ बल लगाता है, एक ताकत लगाता है, इसको कह रहे हैं मध्यस्थ बल। ये मध्यस्थ बल क्या कर दे रहा है, दे दिया उनको। तो ये क्या कर दिया, इसको आकर्षित, इधर से आकर्षित किया तो ये वापस अंदर आ गया। यहां पर आने के बाद वापस और अंदर आ गया तो टकरा जाएगा इससे, तो पुनः विकर्षित किया। आकर्षण विकर्षण ये करता रहता है, इसका काम ही है मध्यस्थ बल, जिसमें ये काम है कि वही बल एक बार आकर्षण के रूप में व्यक्त करता है, वही बल एक बार विकर्षण के रूप में व्यक्त होता है। इसमें देखेंगे तो इसमें आकर्षित होने का गुण है, तो ये आकर्षित होता है। जब ये आकर्षित होता है तो इसको सम बोलते हैं, और जब ये विकर्षित होता है, मतलब यहाँ से, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ से ये विकर्षण चालू हो गया तो विषम गुण हो गया, और यहाँ पर आकर इसमें क्या हो गया, ये इस पर सम गुण लग गया। इसमें मध्यस्थ गुण है, मध्यस्थ बल है। मध्यस्थ बल दो प्रकार से काम कर रहा है, इसको एक अच्छी निश्चित दूरी में आ जाने के बाद और आने के लिए रोकने के लिए क्या कर दिया, यहाँ से इसने विकर्षण लगाया, तो इसमें विकर्षण आया तो ये इसमें विषम गुण कहा गया, और इसमें सम गुण कहा गया, और इसमें मध्यस्थ गुण कहा गया। कुल सिद्धांत इतना समझने की बात है। तो परिवेश में जितने अंश हैं, परिवेश में जितने अंश हैं उसमें क्या क्या बल चल रहा है, सम विषम, सम विषम गुण उनमें हो रहा है। और मध्यांश में जो बैठा है वो क्या काम कर रहा है, मध्यस्थ गुण कर रहा है वो, है ना, वो मध्यस्थ कर रहा है, मतलब उसको बना के रख रहा है एक अच्छी निश्चित दूरी में। देवव्रत भाई, एक अच्छी निश्चित दूरी में उसको वो बना के रखता है। समझ में आई बात। अभी क्या हो गया, जितने जड़ परमाणु हैं, ये मैंने लिखा कि जड़ प्रकृति में ये प्रमाणित हो चुका है, तो इसमें क्या निकल के आया कि परमाणु में दो चीजें हो गई, एक तो मध्यांश में मध्यस्थ बल है, और परिवेश में कौन सा बल है, परिवेश में कौन सा बल काम कर रहे हैं, सम और विषम। अब देखो पूरी प्रकृति क्या है, परमाणु है, पूरी प्रकृति क्या है, परमाणु है, और परमाणु में विकास हो रहा है। तो अभी हमको समझ में आएगा कि परमाणु में विकास क्यों हो रहा है ना, परमाणु में विकास का मतलब क्या है। विकास होने के क्रम में कई तरह के परमाणु बन गए, लेकिन वो विकास नहीं है, विकास क्रम में कई सारे परमाणु की रचना होगी, कई सारी प्रजातियों के परमाणु, उसका नाम विकास क्रम। उसमें क्या हो गया, ये जो परिवेश के जितने, परिवेश जो भी है, परिवेश में जितने अंश हैं वो सम विषम काम करते हुए दूसरे परमाणु के साथ अणु बंधन में काम करते हैं, और ये सम विषम के कारण ही अणु बनता है, और अणु सम विषम के कारण अणु बनता है, भाषा ठीक नहीं है, सम विषम इसमें काम करते हैं अणु बंधन के समय में, और एक अणु रचना बनाते हैं, और अणु रचना के साथ कई रचना बनाते हैं, फिर प्राण कोशिका, और फिर ये तमाम तरह की चीज। तो ये जो कुछ भी हुआ, परमाणु में दो तरह की क्रिया हो रही है। मध्यांश जो काम कर रहा है वो परमाणु को बना के रख रहा है, परमाणु को अपने स्वरूप में बना के रख रहा है, और सम विषम जो परिवेश में अंशों में है ना, उसी में कोई जगह पर विषम होता है, कोई जगह पर सम होता है। इसी विधि से परमाणु परमाणु के साथ, है ना, जो भी क्रियाकलाप करते हुए, है ना, अणुबंधन तो ये अंदर के कारण है, उसको अभी नहीं समझते हैं, लेकिन ये समझ में आता है सारा क्रियाकलाप जो है ना जड़ संसार में, वो सारा क्रियाकलाप कहाँ से होगा, सम विषम गुण के कारण। तो सम विषम के क्रियाकलाप से क्या चीज़ बन गई, पदार्थ अवस्था बन गई, और पदार्थ अवस्था की परंपरा बन गई, तो बहुत बढ़िया हो गया, है ना। इसी प्रकार से पदार्थ अवस्था से आगे प्राण अवस्था हो गई, और इसी प्रकार से जीव का शरीर और मानव का शरीर, ये सारा का सारा किस कारण से हो गया, ये परिवेश में स्थापित जो भी बल काम कर रहे हैं सम विषम के कारण इतना सारा एक्टिविटी हुआ। तो ये एक्टिविटी प्रमाणित होगी कि नहीं होगी, इतना रचना कर दिया, मानव के शरीर तक का विकास हो गया, इस प्रकार से परमाणु के परिवेश में जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही थी वो प्रमाणित होगी। लेकिन अभी प्रमाणित होना किसको बचा है? मध्यांश को, जो मध्यांश में जो मध्यस्थ बल है वो प्रमाणित नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब तक जड़ परमाणु है, जड़ परमाणु जब तक है तब तक ये प्रमाणित होता नहीं है, ठीक है ना। तो जड़ से चैतन्य क्यों हुआ ये इसका अपने को समझ में आएगा। तो ये जड़ परमाणु चैतन्य हो गया, उसमें भी आत्मा में एक हो गया, आत्मा जिसको कह रहे हैं एक अंश हो गया, और ये सारे चार परिवेश में मिला के जो भी 60 अंश हो गए। ये बात समझ में आ गई? तो चैतन्य होने का मतलब इतना है कि अभी इसकी जो भी स्वरूप हो गया, ये अणुबंधन से मुक्त होने के कारण, अणुबंधन से मुक्त होने के कारण अब ये जो आत्मा का जो प्रभाव है ना, आत्मा में क्या प्रभाव है? ये मध्यस्थ बल जो है, ये मध्यस्थ बल जो मध्यस्थ गुण के रूप में प्रमाणित होना है। तो मध्यस्थ बल मध्यस्थ गुण के रूप में प्रमाणित होना है। अब मध्यस्थ गुण क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। तो परमाणु में जो ये जो सम विषम गुण है इसको नियंत्रण कौन कर रहा है? तो ये मध्यांश ही कर रहा है। लेकिन ये प्रमाणित नहीं हुआ है इसमें। प्रमाणित क्या हुआ? अभी इतना ही प्रमाणित हुआ है। तो इसको प्रमाणित होने का मतलब ये है कि सम विषम जो है पूरे मध्यस्थ, जो सम विषम को मध्यस्थ नियंत्रित रखता है ना। मध्यस्थ किससे नियंत्रित रहता है? सम विषम से। हाँ जी भैया, इस साइड आपने जैसे बताया कि टेक्निकली मध्यस्थ ऐसे सम विषम एक्शन रिएक्शन करता रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी कोई एग्जांपल दीजिए ना, मध्यस्थ गुण कौन सा एक्शन करेगा तो आगे जाके अच्छा फलन होगा, या हमारे कौन से आचरण से? आवेश मुक्ति, काम क्रोध मोह लोभ सब खत्म हो गया, ठीक। ये जो विकास विकास विकास विकास विकास कर रहे हैं, है ना, कितना विकास भाई? वो नियंत्रित होना मांगता है, क्योंकि जितना आप विकास करोगे उतना ह्रास होते ही प्रकृति में। तो कितना विकास कितना ह्रास, इसको संतुलन बिंदु को आदमी पहचानता है। कितना, जैसे पानी, तो अब पानी के साथ क्या डिजाइन बनाना है अब वो समझ पाता है। जैसे हवा, जैसे घर, जैसे आप जितने के साथ भी काम करेंगे, जैसे परिवार, अपने आवश्यकता की पहचान करना, तमाम जगह पर अब क्या हो गया, कितना कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, वो एकदम संतुलन की बिंदु को पहचानता है। क्योंकि उसको पता है कि एक काम करने से सम होगा तो विषम हो गया होगा, तो सम विषम को नियंत्रित बना के रखते हैं, जितना सम उतना विषम, ताकि धरती हमेशा यथावत बनी रहे। ये हो गया उसका व्यवहारिक स्वरूप। तात्विक स्वरूप देखेंगे तो वो जो मध्यस्थ बल है वो जीवन को, वो जीवन का प्रभाव पूरी धरती पर पड़ ही रहा है, क्योंकि वो भी परमाणु, वो भी परमाणु। तो जिस प्रकार से जड़ का प्रभाव चैतन्य पर पड़ता है, उसी प्रकार से चैतन्य का प्रभाव जड़ पर पड़ता ही है। जड़ यदि आवेशित है तो उसका एक प्रभाव पड़ता है ना, चैतन्य का आवेशित है उसका प्रभाव पड़ता है, चैतन्य में समाधान है तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। वो दोनों प्रभाव को हम आकलन करके देख सकते हैं। मतलब मानव के आचरण का इतना बड़ा वैभव है भैया, ये अभी तक समझेगा। इसीलिए एक लाइन लिखा है दर्शन में, क्या लिखा हुआ है कि भाई मानव, बाबा उपदेशात्मक सेंटर लिखे हैं, स्वयं का मूल्यांकन कर लो। तो क्या चीज है मूल्यांकन तो करो, स्वयं का मूल्यांकन कर लो तो दुखी दरिद्र और प्रताड़ित होने से बच जाओगे। अभी हम अपना मूल्यांकन ही नहीं कर पाए कि मानव है क्या चीज, तो अभाव उसके साथ दुखी दरिद्र और प्रताड़ित हो रहे हैं, है ना, हो ही रहे हैं। तो मानव का क्या वैभव है, मानव का क्या रोल है, ये हमको समझ में आना चाहिए। दायित्व कर्तव्य क्या है, अगर ये समझ में आता है तो हम एक एक, एक सम्मानजनक स्टेटस से जी सकते हैं। अभी हम सम्मानजनक जी रहे हैं क्या, है ना भैया? तो जी, ये जो उपयोगिता पूरकता है, तो ये समझ हो जाने के बाद ही पूरकता कहलाएगी या हम उसको प्रोटोटाइप में कर रहे हैं? पहले क्या है कि पूरकता है, उपयोगिता, उपयोगिता समझने के लिए लग जाओ वो ठीक है, पूरकता तो समझदार होने के बाद। हाँ भैया, तब तक इतना ही हो सकता है कि आप समझने के लिए लगते हो, दूसरे के लिए भी समझने का अवसर को बना के रखते हो। तो सीखना सिखाना भी पूरकता में आ जाता है। हाँ, वो सब उसके नीचे का चीज है, नीचे का चीज। मानव में समाधानित होना ही मानव की उपयोगिता है। इसमें समृद्धि कहाँ भी? वही ना, समाधान होने के बाद ही अब कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना उसको तय करते हैं, नहीं तो एंडलेस सीखना है। एक आदमी पता नहीं क्या क्या सीखता रहता है ना, उसका कोई अंत ही नहीं है, कितना सीखोगे कितना नहीं सीखोगे, कितने घंटे तबले बैठोगे, कितने घंटे नहीं बैठोगे, कितना पता चलेगा आपको? नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि कितना भी बैठोगे कम ही लगेगा, है ना। उस एंड से देखोगे तो कम लगेगा, इस एंड से देखोगे तो ज़्यादा लगेगा। घर वाले चिल्लाएंगे कभी, दिन भर तुम्हारा मरी खाली पीटने का काम है क्या? तो कहते जिंदी खाल पीटो या मरी खाल पीटो, इतने काम बचे रह जाते, तो आदमी क्या करे? उसमें संतुलन होता ही नहीं है। संतुलन कैसे हो, है ना? तो संतुलन ऐसे ही बनता है कि जब सम विषम तो नियंत्रित हो गया तो पता चला कितना चाहिए कुल, तो कितना किस प्रकार से नियोजित करना। जैसे अगर हम अभी हम पानी के साथ काम करते हैं तो पानी एकदम संतुलन के साथ काम करेंगे ना, जैसे जिगलू में अपन पानी का काम करें तो कुल पानी के साथ क्या होना, कोई आवेश नहीं, बिना आवेश अपने आवश्यकता पूरी करनी है, और बिना उसमें छेड़छाड़ करे, व्यवस्था में छेड़छाड़ करे बिना, बढ़िया से आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हो। ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये एक प्रकार से अपने में सम विषम का नियंत्रण हो गया, क्योंकि कुछ बनाया तो कुछ तो तोड़ा ही अपन ने, यहाँ से मिट्टी वहाँ करी, वहाँ से वहाँ करी, तो कुछ तोड़ फोड़ करी, उससे कुछ बनाया, लेकिन बनने और बिगड़ने का जो बैलेंस था उसको बिल्कुल यथावत बना कर रखते, कुछ भी नुकसान नहीं। ये ताकत कब आएगा आदमी में भैया? एक सवाल पहले, ताकत नहीं आएगा। हाँ जी, ये जो जड़ परमाणु के बारे में बताया भैया, जो मध्यांश है, तो ये परिवेश अंशों को बनाए रखता है परमाणु के रूप में। हाँ, परमाणु के रूप में उसका होने को बना के रखता है। तो ये जो सम विषम का जो चल रहा है, ये परिवेश अंश में चल रहा है या मध्यांश का भी इसके अंदर रोल रहेगा? अरे मध्यांश अपना काम कर रहा है, दूर जाने पर उसको पास बुलाता है, पास जाने पर आने पर दूर करता है, वो दोनों में एक निगेटिव और पॉजिटिव आवेश आता है। जब वो दूर जाने लगते हैं तो उसमें एक निगेटिव आवेश बनता है, वो पास में आने लगता है, जब पास में आने लगता है तो एक पॉजिटिव आवेश, उसमें निगेटिव पॉजिटिव आवेश चलते रहते हैं। परिवेशी अंश में निगेटिव पॉजिटिव आता है और मध्यांश में जो है वो न्यूट्रल में बनकर उसको करता रहता है। तो परिवेश में जो पॉजिटिव निगेटिव है उससे सारे केमिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन हो रहे हैं, वो तो व्यवस्था में भागीदार हो गया। होने के रूप में तो ये भी है, लेकिन रहने के रूप में वो हो गया, रहने के रूप में इसको होना अभी बचा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन में हो रहा है भैया। भैया इसको जोड़ के और एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं भी। हाँ जी, जड़ परमाणु में हमने देखा कि परिवेश अंश जो सबसे बाहरी परिवेश है जी, सबसे ज्यादा वही काम करता है, वही काम करता है, तो बीच वाले अंशों का क्या रोल है, वो उसका प्रमाणित होना अभी बचा है या फिर क्या है? नहीं नहीं, ये बड़ी सुंदर बात कही आपने, आपने तो बहुत 1,00,000 रुपए का प्रश्न पूछ लिया। सही बात है, मैं ध्यान चला गया मेरा, थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा इसको। बाकी सब लोग कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं हो रहे ना? छोटी मोटी बात है, घबराने की बात नहीं है। हाँ नहीं, अभी प्रश्न से ये बात और थोड़ा सा इसको खोल देते हैं। क्वेश्चन रिपीट करें, आपने कहा कि ये जो बाहरी परिवेश काम किया तो सेकंड परिवेश, थर्ड परिवेश का क्या हुआ, उनका कुछ हुआ कि नहीं? वो बेचारे ऐसे रह गए कहीं, ठीक बात। थोड़ा सा होना और रहने के रूप में अपन समझ लेते हैं। परमाणु में, होने के रूप में जड़ परमाणु में क्या हो रहा है, परमाणु का स्वरूप उसका बना रहता है, इसको बोलते हैं होना। दोनों में कॉमन है, ये बात समझ में आ रही? परमाणु, पहले जड़ परमाणु की बात कर लेते हैं कि उसका होना कैसे हो पा रहा है, कैसे परमाणु बना। एक अंश बीच में है, वो मध्यस्थ बल का प्रकाशन करता है, दूसरा बल, दूसरा जो परिवेश में आया वो भी इसको स्वीकार करता है, है ना, ये एक प्रकार का करता है तो वो एक प्रकार का, तो दोनों, ये दोनों प्रमाणित हो गए किस अर्थ में, होने के रूप में, होने में दोनों प्रमाणित हो गए। अब आगे रहने का भाग, तो ऐसा होकर करता क्या है, समग्रता में क्या करता है, क्या कायम है, जिसके भी संपर्क में आया क्या करता है? तो समग्रता में अब इसका जो परिवेशी अंश है वो फिजिकल और केमिकल क्रिया करने लग गया, तो रहने के रूप में ये तो प्रमाणित हो गया, लेकिन रहने के रूप में ये प्रमाणित नहीं हुआ। तो होने के रूप में तो दोनों प्रमाणित हैं, रहने के रूप में एक हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई? तो रहने के रूप में प्रमाणित होने के लिए अब इस परमाणु में विकास हुआ, क्या ब्यूटी देखे, ऐसे कोई मनोरंजन थोड़ी हो गया, है ना, कि भैया वो जो मध्यस्थ बल वो तो प्रमाणित ही नहीं हुआ अभी, है ना। तब क्या निकला, वो पहले स्वतंत्र हुआ, गठन पूर्ण हुआ, गठन पूर्ण होना जरूरी था उसका, गठन पूर्ण होने के बाद ही ये मध्यस्थ बल प्रमाणित हो सकता है। तो वो प्रमाणित होने के बाद जीवन बन गया। अभी इसी बीच में भाई ने पूछ लिया कि और क्या हुआ, तो ये भी हमको समझना चाहिए कि जो जो सबसे आउटर ऑर्बिट है वो जब प्रमाणित हुआ तो पदार्थ अवस्था हुआ, उसके अंदर का ऑर्बिट प्रमाणित हुआ तो प्राणावस्था हुआ, यहाँ तक ये ऐसा हुआ है ना भैया। प्राणावस्था में क्या हो गया कि अंदर का जो वो है वो भी प्रमाणित हो गया है। परिवेश का सेकंड परिवेश, जो बाहर से भीतर वाला परिवेश, इस प्रकार से इनमें कुछ चीज़ें हो रही हैं। फिर आगे इसमें और भी संभावना है, मुझे अभी कन्फर्म नहीं है कि जीव के शरीर में ये और भी इसके भीतर तक जाने की संभावना है। तो भले ही वो रहता कोशिका ही है लेकिन उसके अंदर की और अंदर का ऑर्बिट भी वो पूरी व्यवस्था में भागीदार हो पाता है। तो इस विधि से ये बन गए। अब क्या निकल के आया कि रहने के रूप में, रहने के लिए ये तो सब प्रमाणित हो गए व्यवस्था में भागीदार, रहने के रूप में अभी जो मध्यस्थ बल है जो कि जीवन में आत्मा के नाम से जाना जाता है, यह आत्मा का प्रभाव अभी प्रमाणित नहीं हुआ। तो आपके अंदर आप दो तरह के वाइसेस देखते हो, आप बोलते हो हमारे अंदर दो तरह की बातें आ रही। एक तो हम ना नकारते रहते हैं कोई चीज़ों को, है ना, और करते कुछ है हम खुद ही नकारते हैं, हमको खुद को लगता है कि गलत हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक तो नहीं हो रहा है। तो अभी होने के रूप में आपके अंदर ये आवाज़ है, होने के रूप में आपके अंदर ये आवाज़ है, आत्मा का प्रभाव बुद्धि पे है और बुद्धि जो जिस प्रकार से भी दुनिया चल रही है उसको नकारती रहती है। तो होने के रूप में आत्मा का प्रभाव बुद्धि पे से होते हुए चित्त में जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये जो कुछ हम देख रहे हैं रूप पद बल धन से जो काम धाम चल रहा है इसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ये होने का प्रमाण तो हो चुका है। तो आप जब भी नकारते हो इस पूरी चीज़ों की समीक्षा करते हो तो आत्मा की साक्षी में ही होता है, आत्मा का प्रभाव बुद्धि में और बुद्धि इसको नकारता रहता है ना। ये बात समझ में आ रही है। अब रहने के रूप में अब क्या चीज़ ऐसी हो वो बुद्धि को पता नहीं है, उसी के लिए शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा जिसको हम मानवीय शिक्षा कह रहे हैं, मूल्य की शिक्षा कह रहे हैं, व्यवहार की शिक्षा कह रहे हैं, मानवीय व्यवस्था कह रहे हैं, परिवार मूलक व्यवस्था कह रहे हैं, ऐसे सब स्वरूप से जो चित्त में जो भी प्रोग्राम बना, जो प्लानिंग हुई वो बुद्धि को स्वीकार होता है। बुद्धि को स्वीकार होने से आत्मा में अनुभव होता है और आत्मा में अनुभव होने के बाद आत्मा का ताकत बना, अनुभव के बाद के अनुभव का प्रमाण हुआ और प्रमाण का बोध होते हुए अब जो है वो मध्यस्थ बल जो है अब वो प्रमाणित होने के लिए दौड़ता है, मन तक पहुंचता है और मन से सारा क्रियाकलाप में पहुंच जाता है। इस प्रकार से अब सम विषम का नियंत्रण हो गया, आदमी आवेश से मुक्त हो गया। क्या हो गया? आवेश से मुक्ति। भैया जी, आपने कहा कि वो जो मध्यांश होता है जड़ परमाणु का वो प्रमाणित होने के लिए गठन पूर्णता हुआ होती है, तो हर जड़ परमाणु है वो तो गठन पूर्ण नहीं होगा ना, तो फिर ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं दीदी, ऐसे में तो गड़बड़ नहीं हुई है। हर धरती पे फिर जीवन पैदा होना चाहिए, हर धरती पे मानव, ऐसा नहीं होता। हमारे खोपड़ी में बाल होता है, ये नाक पे भी बाल उग जाना चाहिए, हर जगह बेचारा बाल ही नहीं होगा तो क्या हुआ। तो जहाँ पे बाल उगना होगा बाल उगता है, जहाँ पे नाखून होता है नाखून उगता है, जिस धरती पे विकास होना होता है विकास होता है, बाकी सब मिलके करते हैं ना। जैसे कई बार बताया कि पूरे सोलर सिस्टम काम करता है कि धरती पर विकास हो, किस में? परमाणु में। और ये लीनियर नहीं है, ये सब मिलकर एक व्यवस्था में भागीदार होते हैं, उसकी खुशहाली है। हम क्या मानते हैं कि वो न्याय का मतलब सबको ऐसा वैसा होता जाना चाहिए, फैक्ट्री मॉडल, यहाँ से यह डुप्पू को वहाँ से वो ऐसा करके फाइनल प्रोडक्ट सब चेन में आ जाओ, ऐसा नहीं है, सहअस्तित्व पूर्वक है। तो जैसे जीव मध्यांश वो नहीं होंगे, गठन पूर्ण नहीं होंगे। सारे मध्यांश मतलब क्या होता है? मध्यांश है सारे परमाणु जो है जड़ परमाणु, तो वो भाई वो तो सब व्यवस्था में भागीदार हो गए ना। हाँ, तो उनकी तो परंपरा बनती चली जा रही है लेकिन उसके स्थायित्व तो नहीं हुआ, क्योंकि मानव की अपनी परंपरा नहीं बनी है। तो चैतन्य में ये परंपरा बनना अनिवार्य है। तो जितने चैतन्य जो जड़ है वो तो अपना होना रहना सब चल ही रहा है, जो रह गया था उसके लिए चैतन्य हो गया, अब अगला काम चैतन्य में होगा। तो ये ना थोड़ी है कि उसको उसका काम नहीं हुआ, वो तो उसने तो मिलके ये कर दिया। खाना बनाने वाले ने खाना बना दिया तभी तो आप यहाँ बैठे हो। तो ये नहीं होता कि खाना बनाने वाले ने भी आके यहाँ बैठ के बात करना चाहिए, ज्ञान उसको बगाड़ना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दाल बगारी अपना काम चल गया है ना, इधर ज्ञान सुन लिया। तो ये नहीं हुआ कि उसको समझ में नहीं आया, उसको साथ अन्याय हो गया जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। समझना सबके लिए जरूरी है। तो व्यवस्था में भागीदारी सबके लिए जरूरी है। तो हर जो जो इकाई व्यवस्था में भागीदार होती जा रही है वो उसका काम पूरा हो गया जी, उत्सव में चली शामिल होती जा रही है। इट्स नॉट ए लीनियर, इट्स नॉट ए इंडिविजुअल अप्रोच नहीं है, ये सब मिलकर हो रहे हैं। सारे मैटर को फिर पानी बन जाना चाहिए था, नहीं तो जो पानी ने बना अन्याय हो गया। तो कुछ हवा बनाए, कुछ आग बनाए, कुछ सोना बनाए, कुछ पीतल बना, सभी सोना बन जाएगा तो किसका अस्तित्व तो कहाँ रहेगा, है ना? ये बात समझ में आई? हाँ। अभी जो सम विषम के बारे में आपने बात हुआ, तो अभी जो विकास हम कर रहे हैं या जो विकास हो रहा है उसमें सिर्फ सम और विषम समझ में आया, उस हिसाब से वो विकास हो रहा है करके लग रहा है, पर वो विकास हो रहा नहीं है। जितना विकास होता है समझ में नहीं आया। हाँ, जितना विकास होता है उतना ह्रास होता है, बल्कि ठीक से समझा नहीं तो ह्रास कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार से पेड़ लगाना भी अपराध और पेड़ काटना भी अपराध। अपराध तो परिचय शिविर में कहा था ना। हाँ, इसीलिए कहा था। सम विषम और मध्यस्थ, अगर ये तीनों चीज अगर समझ में आएगा तो ही विकास संभव है, स्टेबल होगा वो। अब विकास के बाद नहीं है, विकास तो प्रकृति में हो चुका है, जागृति को। हाँ, अब जागृति होगी तो अब उसको विकास को संतुलित कर पाएंगे। ठीक है, विकास संतुलित हो जाएगा। हाँ, ये तो इसका व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। तो तात्विक पक्ष इसका क्या है? तात्विक पक्ष ये है कि सम विषम जो ताकत है उसको संतुलन करने की योग्यता मध्यस्थ बल में आ गई। मध्यस्थ बल प्रमाणित हो गया, प्रकाशित हो गया, तो अब वो जितना भी जड़ में जो भी था वो संतुलित हो जाएगा। ये तात्विक पक्ष है, उसका प्रभाव। गुण, गुण का मतलब क्या होता है? एक इकाई का दूसरी इकाई पे पड़ने वाला प्रभाव। प्रभाव तो चैतन्य का ये जो जड़ प्रकृति है, पूरी जड़ प्रकृति, नॉट ओनली मेरा शरीर, इस पूरी चैतन्य जड़ प्रकृति पर मेरा क्या प्रभाव पड़ा, वो ये प्रभाव पड़ेगा मध्यस्थ। ये टेक्निकल मुद्दा होगा तात्विक रूप में। अच्छा, ठीक है, ये बात ठीक। हाँ, मैं बताया कि अब जो भी काम हम करेंगे वो परंपरा को ध्यान में रख के करेंगे, चाहे पानी की परंपरा बनी रहे, हवा की परंपरा बनी रहे। तो आप जो भी कुछ करना है उसमें जितना हम सम है, जितना विषय में, उसको हम नियंत्रित करके रख पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे करने से नुकसान हो जाएगा धरती में, ऐसा नहीं हो सकता। भैया तात्विक पक्ष एक बार फिर से प्लीज। तात्विक पक्ष का मतलब ही हुआ, तात्विक में यही कहा कि एक इकाई का दूसरी इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव, तो चैतन्य इकाई का जड़ पे क्या प्रभाव, चैतन्य इकाई का चैतन्य में क्या प्रभाव, चैतन्य इकाई का जड़ पे क्या प्रभाव, वो तात्विकता में चला गया। तो चैतन्य इकाई विकसित है, तो ऐसे विकसित इकाई यदि अनुभव संपन्न होता है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो जितना प्रकृति है वो प्रकृति में संतुलनकारी होता है। संतुलनकारी एक तो हम बोल रहे हैं बहुत सामान्य रूप से, व्यवहारिक रूप में, कि पानी वानी हवा में प्रदूषण नहीं कर रहे, वो तो व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन इसका तात्विक पक्ष और गहरे में है। ठीक है ये बात भैया। तो ये 847 फिर ये आकर्षण विकर्षण का क्या मतलब हुआ सम विषम के साथ? फिर वो तो परमाणु के रूप में होने के रूप में काम कर ही रहा है ना, तो वो मध्यस्थ गुण का प्रकाशन नहीं हुआ क्या फिर भैया? होने के रूप में तो दोनों का हो गया ना, परमाणु नाम की एक चीज बन गई, तो होने के रूप में दोनों प्रमाणित हो गए। रहने का शेष रह गया, रहने का एक भाग हो गया, एक भाग बचा है। होना रहना, तो क्या लगता है मानव का कुछ दर्जा आपको पता चला, मानव की हैसियत पता चली, पता चलती है मानव की क्या हैसियत और कैसे हम जी रहे हैं? भाटिया साहब, क्या हैसियत है और क्या हम जी रहे हैं सोचिए। कंगाली, जिसको बोलते कंगाली में जी रहे हैं, डिग्रेड करके रखा है, हम सम्मान नहीं कर पा रहे, किसका, अपने मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पा रहे। और इसीलिए देखिए, मानव को देना देना ही अच्छा लगता है, लेना कभी किसी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मानव बनाए देने के लिए। क्या देने की चीज़ है भाई? परंपरा देने की चीज़ है, सामान देने की चीज़ नहीं है। सामान तो धरती में लेके यहाँ सामान दे दोगे ना, देने की चीज़ अगर कुछ है तो वो परंपरा। तो मानव में से परंपरा कैसे घटी? तो जब तक मानव में अनुभव बल नहीं होगा, मध्यस्थ बल नहीं होगा, इसीलिए इसको मध्यस्थ दर्शन कहा गया। आपको समझ में आ जाएगा। हाँ। मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति और मध्यस्थ दर्शन, जहाँ से व्यवस्था कैसे उदय होती है उसका दर्शन हो जाए, उसका नाम मध्यस्थ दर्शन, मध्यस्थ क्रिया। अभी आपको समझ में आ जाएगा सब, इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है। मध्यस्थ, मध्यस्थ शक्ति क्या है? मध्यस्थ शक्ति के रूप में पहचाना गया आत्मा, है ना, है जी। मध्यस्थ बल क्या चीज है? अनुभव। मध्यस्थ क्रिया, है ना, मध्यस्थ क्रिया में क्या बोलेंगे? आत्मा में जो अनुभव और अनुभव का प्रमाण, और मध्यस्थ जिसको हम कह रहे हैं गुण, मध्यस्थ गुण क्या चीज हो गई? मध्यस्थ गुण क्या हो गया, परंपरा का गुण, परंपरा है ना, उसी को विभव गुण भी कहा है, विभव। और मध्यस्थ दर्शन का मतलब क्या निकला, व्यवस्था का दर्शन। व्यवस्था का मूल स्रोत क्या है, आप समझ सकते हैं प्रकृति में व्यवस्था का मूल स्रोत क्या है ना, तो मध्यस्थ क्रिया और मध्यस्थ बल के योगफल में जो क्रिया हो रही है इसका नाम है व्यवस्था का दर्शन। और मध्यस्थ सत्ता भी है, मध्यस्थ सत्ता मतलब ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में हम बात कर रहे हैं ना, ये दोनों के बीच में ये क्या है, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, सत्ता है। तो वो सत्ता हर दो इकाई के मध्य में है, इसलिए इसको कह रहे हैं मध्यस्थ सत्ता, इसको कह रहे हैं व्यापक। इसलिए ये पूरे दर्शन में इतने टर्म्स आपको आएंगी, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ गुण, मध्यस्थ दर्शन। ये कोई मध्यस्थ दर्शन का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा ये थोड़ा वो, दोनों के बीच का मार्ग नहीं है ये, बल्कि व्यवस्था के केंद्र को देखना, व्यवस्था के रूट को समझना है ना। तो उसमें जो क्रिया काम कर रही है, जो बल काम कर रहा है, जो गुण काम हो रहा है, जो दर्शन हो रहा है, जो सत्ता है, वो सबको समझना। तो व्यापक, आत्मा, अनुभव, अनुभव का प्रमाण, परंपरा और व्यवस्था, ये सब को देखने समझने का नाम दिया बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन। तो बाबा जी को ये इस चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने ये चीज बताया कि मतलब जो भी प्रकृति को संतुलन करना है ये मानव का कार्य है, वो मध्यस्थ गुण अगर उसको समझ में आएगा तो ही ये हो पाएगा। हाँ, ठीक है, समाधान होगा, समाधान होगा तो मध्यस्थ गुण का प्रकाशन हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने भी जो भी व्यवस्था का, जैसे मध्यस्थ दर्शन हुआ तो उन्होंने व्यवस्था को कुछ स्वरूप लिखा होगा, उसको तो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, पर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हम लोग, हम भी 4.5 क्रिया पर है, राइट, और आप भी जैसे बोल रहे थे, दीदी ने भी मॉर्निंग पे प्रश्न उठाया कि आप भी 4.5 क्रिया पे, पर मैं जैसे देख पाता हूँ कि स्वाभाविक सी बात है कि हमसे तो कुछ ज़्यादा ही है आप, ठीक है, मतलब कुछ तो ऐसा चीज़ समझ में आया, तो फिर आप भी 4.5 क्रिया और हम भी 4.5 क्रिया में, तो इसको किस तरीके से देखते हैं, ये मेरे को नहीं समझ में आ पा रहा है। ये ठीक बात, एक भ्रमित आदमी भी 4.5 क्रिया में, एक प्रमाणित होने के पहले भी हम 4.5 क्रिया में ही रहते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर हो गया, 4.5 क्रिया में ही इतना दम है कि वो 10 क्रिया के सारे क्रियाकलाप को उसका प्रिंट ले अपने में आ सकता है, अध्ययन पूर्वक उसका पूरा इमेज, उसका पूरा डेटा अपने पास आ जाता है। ये हर आदमी का मादा है, उसको भी बताया था कैसे मादा है, क्योंकि 5.5 क्रिया तो अस्तित्व में अनुभव के लिए है और 4.5 क्रिया संसार में उसको प्रमाणित करने के लिए है। तो अनुभव संपन्न व्यक्ति किस प्रकार से प्रमाणित करता है, वो प्रमाणित होने का क्रम हमारे को अध्ययन विधि से समझ में आ सकता है, पकड़ में आ सकता है, ये एक मोटी बात हमारे को हो जाती है। ठीक, लेकिन ऐसा हो जाने के बाद क्या हो गया, दिशा बदल गया, कार्यक्रम बदल गया, कमिटमेंट बदल गए, लक्ष्य बदल गए, निष्ठा बदल गई, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया है ना। ये 4.5 क्रिया को ठीक से चैनलाइज कर पाना, ऐसी कैसे ये चैनलाइज होती है वो देखा गया है वहाँ पर जागृत मानों में। तो वैसे के वैसे देखने का तरीका हमारे में विकसित होना, उससे क्या होगा, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया। आप में शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय नहीं हुआ है, हमारे में शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया है। आप में अभी उपकार का प्रवृत्ति सेट नहीं हुआ है, हमारे में सेट हो गया है। आप में लक्ष्य के प्रति डाउट है, हमारे में निष्ठा है। आप में मूल्य चरित्र नीति को लेकर अस्पष्टता है, हमारे में उसकी क्लैरिटी है ना। आप में हिलडुल होता रहता है, हमारे में पता लगता है कि इसको कैसे और आगे बढ़ा जाए और सफल कैसे करें और कैसे सफल करें, ये दिशा में काम करते हैं। तो देखा जाएगा तो 10 क्रिया के बाद आदमी जैसे जीता है वैसा ही अध्ययन पूर्वक एक आदमी वैसे ही जिएगा, उसके जीने में कोई भेद नहीं है। लेकिन अधिकार की हम अगर बात करेंगे तो अधिकार पूरा नहीं है। व्यक्ति के रूप में अगर हम उसको काट के देखते हैं, अगर टुकड़ा करते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है, यदि हम टुकड़ा कर देते हैं, दो लोगों को अलग अलग कर देते हैं, जैसे मैं अगर अपने में बात करूं, तो बाबा जी जिस प्रकार से है ना हैं और जिस प्रकार से हम ही हैं, तो इनके पास 5.5 है, हमारे पास अभी 5.5 नहीं है, लेकिन इनके पास 4.5 भी है, और ये 5.5 और 4.5 मिला के ये जो व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति का पूरा डिजाइन हमारे पास 4.5 में ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये परंपरा है, दोनों के बीच में कोई संबंध की पहचान होती है, तो 5.5 का लाइट ये 4.5 के माध्यम से आने पर, ये 4.5 मेरे में जो है वो अंधेरे में नहीं है, आप में वो 4.5 जो हो रही है वो भी अंधेरे में काम करेगी। अभी लिखवाया था आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति अभी कल्पना है, तो आपके अंदर वो जो 4.5 में क्रिया हो रही है वो अंधेरे में तीर मार रहे हैं अपन। यहाँ पर क्या होगा कि ये एक से एक जोड़ के देखने की बात है, ये गुरु शिष्य का संबंध है। हम जब तदाकार कर लेते हैं तो ये तदाकार होने का मतलब कोई नाक कान में तो तदाकार करेंगे नहीं, तदाकार तो विचार व्यवहार कार्य में ही करेंगे, तो वहाँ से निकल के ये आता है। तो ये 5:30 का लाइट इनके पास 4:30 में आया, ये 4:30 जागृत हुआ या अजागृत कहलाएगा? अभी इसी का अध्ययन हो गया, इधर 4:30 आ गया, तो ये जागृत 4:30 होगा क्या अजागृत? तो ये जागृत मानव जैसे ही है, इनका जीना और इसके जीने में यदि कोई अंतर है तब तो ये मामला गड़बड़ी हो गया, तब तो ये बराबर होना मांगता है। अगर ये बराबर है या बराबर होने के लिए है, हो सकता है कि 99.99 करेक्शन हो अभी और बाकी हो, क्योंकि जैसे बराबर होगा तो इधर भी आगे हो जाएगा बिल्कुल। तो 99 से 100 होने के बीच में ये होता है, तब क्या होता है एक्शन प्लान कार्यक्रम सब वैसे के वैसे चल देते हैं, सब वैसे के वैसे चल देते हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई लालच नहीं है। नहीं, ये बात तो हो गई, पर जैसे बाबा जी अब जो है 10 क्रिया संपन्न होकर के ऑटोमेटिक, मतलब जो भी आपको बताया उस वो आप बात आप तक पहुंची, वो 10 पूरा बताया आपको, ठीक है? अभी आप कह रहे हैं कि आप अभी 4:30 में हैं और 4:30 क्रिया पर वो 10 क्रिया जो भी व्यवस्था के आधार पर है सारा कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी जो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हूँ, अगर मैं उसको समझने चाह रहा हूँ तो आप भी तो वो 10 ही समझा रहे हैं ना, 4:30 के आधार पर तो 4:30 नहीं समझ ना। अब क्या हो रहा है ये समझ लो, यहाँ पे थोड़ा सा और बना देते हैं, एक थोड़ा सा और बनाना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखो क्या होता है ना, अभी हम आइसोलेशन में चीजों को सोचते हैं, जैसे अभी ये कहा कि चैतन्य में ये जो मध्यस्थ गुण होगा तो जड़ में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि वहां पर कोई भेद नहीं हो रहा है ना, परमाणु एक है, उसका अस्तित्व में ही है, एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे को पड़ता ही है, तो उरुकता थोड़ी है। इसी प्रकार से क्या हो रहा है, ये जो कुछ भी अध्ययन हो रहा है उसमें यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर देखेंगे तो स्वभाव धर्म की पहचान हो रही है, ठीक? और आगे देखेंगे तो जो जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये चित्त में होने वाली बात है, ये बुद्धि में होने वाली बात है, ये स्वभाव धर्म जब हम लिखते हैं तो ये साक्षात्कार में होने वाली क्रिया है या बिल्कुल साक्षात्कार में होने वाली क्रिया या चित्रण में? ना, साक्षात्कार में होने वाली क्रिया है, साक्षात्कार टुकड़े टुकड़े में होता है, साक्षात्कार पूरा होता है, दो चीजें हैं, ठीक? जब तक साक्षात्कार पूरा नहीं होता है तब तक वो अधूरा ही रहता है, और पूरा हो जाएगा तो साक्षात्कार के बाद बोध और बोध के बाद अनुभव, इसके बीच में कोई सेकंड का भी अंतर नहीं है। अच्छा, लेकिन जब तक वो टुकड़े टुकड़े में होता है तब तक एक्चुअली वो यहाँ पर इसकी अपेक्षा में होता है, ये एक्सेप्टेंस के लिए होता रहता है, लेकिन वो स्थाई नहीं होता है। जब स्थाई कब होगा? जब वो पूरा होगा, तब तक इसके एंटिसिपेशन में है, वो किसी स्वभाव के पल्सेस में ही वो हमको पकड़ में आ रहा है। जैसे कैसे होता है कि भाई आप नागराज जी को एक बार मिलते हो या आप मेरे को मिलते हो, तो कोई एक आदमी को पहले बार में ये नजर आता है कि नहीं यार चलो आदमी अच्छा है, नौकरी वोकरी छोड़ के कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ तो उसको साक्षात्कार होता है या नहीं होता है? होता है। हम बाबा जी को पहली बार मिलते हैं, कई लोग मिले, आदमी सज्जन है भाई, एकदम कोई ऐसा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, एक ही पलंग पे बैठे वहीं बिठा लेते हैं, चाय पियो घर चले जाओ, तो पहले दिन हमको कुछ साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार में क्या होता है, हमको बाहर तो हमको एक आदमी दिखा जो हमको ठीक लगा किसी एक एंगल से, 50 एंगल है अभी अपने को नहीं पता चला, तो जीवन में क्या हो गया, जीवन में थोड़ी देर के लिए ये कुछ हुआ तो ही कुछ हुआ, ठीक, तो हमको अच्छा लगा, हमको क्या अच्छा लगा कि रूप गुण से ऊपर है यार कोई चीज़ है आदमी, तो जीवन में कोई क्रियाकलाप बाहर कोई क्रियाकलाप के साथ जुड़ के होगा ना, तो ये भास होने जैसा टाइप का ही हुआ फिर? भास होने जैसा नहीं, इसकी एक पल्स होगी, ये टुकड़े टुकड़े में होने वाली चीज़ है, टुकड़े टुकड़े में हो रहा है, लेकिन कोई बोलते साक्षात्कार हो गया क्या, ऐसा शब्द नहीं बनता है, ठीक है, कुछ भाग में हुआ। तो नागराज जी को पहली बार मिले, कई साल तक जैसे हम बचपन में मिले, हमारे दिमाग में एक प्रिंट था कि आदमी बहुत बढ़िया, हमारे साथ खेलते हैं, डांटते डपटते नहीं और लोग इनको सुनते रहते हैं, है ना, तो आदमी तो ज्ञानी है भैया, ठीक। कई साल बाद जब दोबारा मिले तो ये लगा यार आदमी तो बदला ही नहीं, तो फिर से साक्षात्कार हुआ कि कुछ तो बात अलग है यार, फिर कुछ हुआ तो अभी कई भाग में उनको हम देख पा रहे हैं। तो हमारा साक्षात्कार कैसे हो रहा है, हमारा कैसे हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में हो रहा है। ये टुकड़े में जो साक्षात्कार होता है वो जितनी देर होता है उसके बाद वो वापस वैसा बना नहीं रहता है, वो फिर विलय हो जाता है, लेकिन उसकी मेमोरी जो है अब वो चित्रण में चली जाती है, वही निरंतरता वाली बात हुई। हाँ, उसकी मेमोरी चली गई कि यार वो तब हम उसके कारण हम टिक जाते हैं। जैसे आप पहली बार आए तो आप गए नहीं, दोबारा आए तो और ज़्यादा समझ में आए, तिबारा आए तो और समझ में आए। तो इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े में साक्षात्कार होता है, ये बात समझ में आए। ठीक, तो वो हुआ और वापस विलय हो गया। वो हुआ नहीं हुआ होगा तो फिर पता ही कैसे चलेगा आपको, नहीं तो आदमी उतने में अटक जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि साक्षात्कार पूरा हो गया, क्योंकि जैसे पूरा होगा सीधा बोध और फिर अभी, लेकिन हमको तो हम बोल रहे अवधारणा भी हो गया, ये भी कहा। अब क्या हो गया अवधारणा, ये जो स्वभाव धर्म का जितना टुकड़ा आया हमारे पास, स्वभाव धर्म का जितना भी पल्सेस आया है, वो पल्सेस को मिलाकर, रूप गुण को मिलाकर एक मानव और मानव की जिंदगी और परिवार और परिवार और देश विश्व परिवार तक का एक जो भी ढांचा खांचा अपने में बन गया, वो चित्रण और ये साक्षात्कार के योगफल में हो गया अभी। ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि बुद्धि में हो गया ऐसा नहीं है। तो क्योंकि साक्षात्कार पूरा होगा तभी बुद्धि में बोध होगा। विनोद भाई ठीक है बात? हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ, जो साक्षात्कार पल्सेस में हुआ बोल रहे हैं, हाँ, वो चित्त में चित्रण वाले जगह हुआ या नहीं? वो तो इधर ही होता है, लेकिन उसका उसकी निरंतरता नहीं है, तो वो होकर वापस चित्रण में स्टोर हो गया वो। अच्छा, चिंतन में कुछ हुआ लेकिन? हाँ, चित्रण चित्रण में जो भी होगा, चिंतन में जो भी होगा, उसका स्टोरिंग तो चित्रण में होता है। ठीक है ना ये बात? तो रूप गुण के साथ अभी एक स्वभाव धर्म का एक और कॉम्बिनेशन आ गया। तो हम टिक गए, अगर अपनी रुको रुको फिर जाएंगे बाबा जी के पास, फिर सुनते हैं, फिर पूछते हैं, फिर जाते कहें के लिए अपन, है ना, पूछते नहीं कभी। तो काम, क्योंकि साढ़े चार एक्टिव, साढ़े चार क्रिया एक्टिवेट है, तो साढ़े चार में ये हो रहा है, वहाँ से एक पल्सेस आया तो हम जुड़ गए, उसके बाद वापस आके इधर स्टोर हो गया। लेकिन अब कई दिन निकल गए बीच में, दो महीने, तीन महीने, चार महीने, छः महीने, खुशहाली की लहर नहीं आई अभी, है ना, तो नहीं आ रही है अब। फिर गए कई बार, कई चार छः चार बार बातें भी कर ली लेकिन नहीं आई। फिर कोई दिन एक दिन एकदम चमक गया, तो ये यदा कदा जो आपको भी चमकता रहता है, अभी चमकता है कि नहीं चमकता है? अगर नहीं चमकेगा तो आदमी रूप गुण से अधिक लिख क्यों बैठेगा यहाँ पे, बताओ? सही बात, बैठ ही नहीं सकता है। तो आपके साक्षात्कार क्षेत्र में ही कुछ काम होता है, लेकिन वो वहाँ पर स्थायी नहीं है, क्योंकि वो तो बुद्धि से चलेगा तब स्थायी होगा। क्योंकि इसको समझ दो, जब तक बुद्धि से संकल्प से नहीं आएगा तब तक यहाँ यहाँ यहाँ इसको सप्लाई नहीं है, इसको इसको करंट नहीं मिल रहा है, ये समझ रहे हैं? चित्रण को करंट मिल रहा है इधर से तक, चित्रण तक, बाकी करंट मिल रहा है व्यापक से, तो वो अभी तो डिस्कनेक्शन है। तो ये हो नहीं सकता कि यहाँ पर कुछ हो, यहाँ पर कुछ पल्स बना, उसकी रोशनी में हमको एकदम रूप गुण से ऊपर कोई चीज़ दिख गई, हम गदगद हो गए, अब वो चित्रण में बैठ गया। चित्रण में रूप वाली चीज़ भी बैठ रही है, बिना रूप की भी बैठ रही है, वो यहाँ से आकर उसका प्रिंट यहाँ आ गया। अभी ये वापस रुका है अगले अगले के लिए, अब मज़ा नहीं आ रहा है। फिर एक दिन नीतू दीदी ने पूछा कई बार, फिर एक दिन एक उत्तर मिला। दीदी बोले बस अब तो हो गया मेरा। कैसे बोल दिया ने, क्या हो गया इनको, लड्डू मिल गया खाने को? कोई एक पल्स और आ गई उसमें, लगा कि अब तो हम कर ले जाएंगे जी। फिर दो चार छः महीने साल भर कुछ नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अब वो अभी जीने से जुड़ा हुआ मामला है। इस प्रकार से ये जो बात बन रही है, तो ये वापस इसको ये ढांचा खांचा भरने की बात है। अब यहाँ पर मान लीजिए 100 नंबर आने पर होता है, जब तक 99 आए तब तक तो ये पूरा नहीं हुआ है ना, ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन अवधारणा आपका बन जाता है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर स्वभाव धर्म की स्पष्टता होने के बाद अब आप क्या कर देते हो, यहाँ से आपको रूप गुण का तो पता था ही, और सब मध्यस्थ गुण की बात आ गई, और यहाँ से ये मूल्य आ गए, ये सब मिला मुलो के साढ़े चार क्रिया में एक अवधारणा हम कंप्लीट कर लेते हैं कि कैसे जिया जाएगा, कैसे काम होगा, कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, पैदा होगा तो क्या करेंगे, मरेंगे तो क्या करेंगे, ये सब हमने कर लिया। इसमें कोई गलती वलती नहीं हो रही है ना, ये सब क्योंकि अनुभव की रोशनी में, ये आत्मा की साक्षी में, हमारा आत्मा जो है, हमारा बुद्धि है उसको देख रहा है, स्वीकारने लायक चीज़ें आ रही हैं, इसमें उत्साह बन रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इन्होंने पूछा, हाँ भाई केशव, तुम्हारे में उत्साह ज़्यादा रहता है या हमारे में उत्साह ज़्यादा रहता है? आप में कैसे पता लगता है? आप जो भी कार्य को करते हो उसमें एक विश्वासपूर्वक अपने बात को रखते हो, और कोई भी व्यक्ति कुछ भी मतलब बोलता है उसमें एक स्वभाव गति पे उत्तर देते हो उसका, मतलब ऐसे नहीं कि तो आपके हमारे में अंतर क्या मतलब उसका? बुद्धि अभी तक नकारने का काम कर रही थी, बुद्धि अब तक क्या काम कर रही थी? नकारने का काम, भ्रमित परंपरा में से जो कुछ भी प्रपोजल लेके गए उसको नकारती रहती है। अभी क्या हो गया, बुद्धि में आशा बढ़ गया, मतलब कि अब स्वीकार करने लायक माल आने की संभावना बन गई, तो उत्साह बन गया उसमें, है ना। इसमें निराशा नहीं है इस पूरे कार्यक्रम में, कि अब तो लग रहा है कि हर जो वो चीज वो हो रही है जो स्वीकार करने लायक है, तो बुद्धि का इसमें अप्रूवल मिलता जा रहा है। तो बुद्धि चुप है ऐसा नहीं, एक प्रकार से बुद्धि को जो चाहिए उसके लिए काम हो रहा है। तो आप देखेंगे उत्साह की मात्रा ज़्यादा जाती है, ये कोई आवेश थोड़ी है, और आवेश हो तो एक दिन में निकल जाए, दो दिन में, एक साल में, कभी तो निकले, है ना। सदा सदा के लिए हम तो ऐसे उत्साह में जी रहे, और जबकि अभी तो अनुभव हुआ नहीं है ना, तो क्यों हो रहा है ऐसा, बलवती हो रही। बुद्धि का स्वीकृति होने की तरफ जाने से बुद्धि बलवती हो रही, नकारने वाला भाग और तेजी से नकारना, स्वीकारने वाला भाग और तेजी से स्वीकारने का हो गया। क्योंकि नकारने का काम तो पहले भी कर रहे थे, स्वीकारने की चीज़ें नहीं थी, तो नकारने के बाद भी वैसे जीने की मजबूरी थी। इस प्रकार से इसके अनुसार कोई प्रस्ताव बन रहा है, इसमें कोई पल्सेस आ रही हैं, तो उत्साह जो है मन में बन रहा है, ये सारा उत्साह उमंग जो है जिसको आप देखते हो, ये मन और वृत्ति में हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ से बन रहा है, क्योंकि नकारने वाली चीज़ें अब कम आ रही हैं। यहाँ से जो कोई भी प्रपोजल बना है उसमें बुद्धि नकार पाए ऐसा नहीं है, तो बुद्धि तो तैयार है, जल्दी, वेरी गुड, जल्दी कर, है ना, इस जगह में बना हुआ है। तो उसके कारण जो है उत्साह मन में बने बन ही जाता है, ये ठीक बात है। ठीक है, पर जी भैया वो तो बना ही रहता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सुख मिला, रूप गुण से अधिक यदि कोई सुख मिला आपको, वो स्वभाव धर्म का ही तो सुख मिला भैया। ये समझ में आता है कभी कभी, जैसे आप बोले पल्स, हाँ समझ में आता है, लेकिन फिर बाद में निरंतरता कभी कभी मतलब रहता नहीं है ऐसा लगता है, ऐसा क्यों होता होगा, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? निरंतर रहता नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरे पल्स का इंतजार है, वो पानी की बूंद वापिस दूसरी चाहिए आपको, हैं मतलब अंदर वो चला गया, वो अंदर चला गया, अब उसका उससे जो हो सकता था वो हो गया। अब उससे आप टिके हुए, आप भाग नहीं रहे उसके कारण, कि अभी फिर से नल में पानी टपकेगा कोई दिन, है ना, अब टपकेगा तभी तो आप टिके हुए, नहीं तो टिकेंगे से, क्योंकि अभी रूप गुण के आधार पर तो रूप पद बल धन में तो कुछ सुख मिलने वाला अपने को है नहीं। अच्छा मिलता भी हो तो नहीं मिलता, क्योंकि इतनी बार सुन लिया इसमें सुख नहीं, तो मानव कल्पनाशील है, मैं भैंस हूँ तो सिंगंडे लगते हैं, सुबह बता रहा था, है ना, अब वो नहीं लगता उसमें, तो अब क्या करेगा आदमी, ये बात समझ में आई, इसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो 4:30 के बाद 10 है, लेकिन इसके बीच में 10 होने के लिए काम हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं जादू तो होने वाला नहीं। जो अवधारणा बनती है, वो जो अवधारणा अभी जो बन रही है 4:30 पर, ठीक है, वो जो आशा विचार इच्छा विचार में जो बुद्धि तुलन विश्लेषण है, ये 4:30 से अवधारणा बन रही है या ऑलरेडी उसके प्रकाश में जो 10 के नहीं रे भाई, जो 10 क्रिया संपन्न जो मानव है उसमें जो अनुभव के आधार पर जो बुद्धि है, वो बुद्धि को अपन डिकोड कर रहे हैं, अनुभव की बुद्धि को अपन डिकोड कर लेते हैं, मानव में ये भी ताकत है 4:30 क्रिया में, और उससे उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बेस नहीं है, हमारे को पल्सेस में जो साक्षात्कार हुआ रहता है और रूप गुण को हम जानते हैं, दोनों को मिलाकर वो सारा पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग होता है, इसीलिए 99% करेक्ट ही होता है, 99% करेक्ट होगा ही होगा जब हो, क्योंकि इसमें इतनी सारी बातें कही गई, इसमें एकदम ब्लंडर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे तरीके से कहा जाता है कि आप कुछ भी अवधारणा बना लोगे ऐसे थोड़ी है, और 99% तो सफल सही होना ही है उसको, ठीक है, और उसका प्रमाण दिखता भी है, उसका प्रमाण है प्रोग्राम कार्यक्रम, आप प्रोग्राम के साथ प्रमाण है अपना सदुपयोग, उसके साथ प्रमाण है अपना कंट्रीब्यूशन, उसका प्रमाण है जो आचरण, सब बनते हैं, ठीक है, इस पर और बातें करेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा, 9 बज गए हैं अभी, हम लोग दो दीदी लोग जाने वाली हैं, उनको भी यहाँ आमंत्रित कर लेते हैं, और 2 लोगों का बर्थडे उनको भी कर लेते हैं, 4 का फटाफट मूल्यांकन सुन लेते हैं, फटाफट कुर्सी लेके आ जाइए धड़ाधड़, उसके बाद तबले के लिए माइक तैयार करके रखिए, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, कल सुबह फिर मुलाकात होती है 12 बजे।